بری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اگر یہ بات آج کے جمعے میں مکمل نہ ہوئی آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور عذاب دوزخ سے ہم کو بچا. سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت ہے، اگر آپ اس سے پہلی آیتوں کا مطالعہ فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی ایک بات یہ بیان فرمائی، وہ صرف دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ سے بھی اگر مانگتا ہے تو دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، دن رات جس چیز کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی بھلائی چاہتا ہے. اس لیے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کفار مشرکین جتنے بھی کام بھلائی کے کریں تو ان کا سب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دے دیتا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. کفار مشرکین میں بعض لوگ یہ اعتقاد کرنے والے ہیں کہ آخرت کا گھر ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کو جواب دینا، مثلا عیسائی یہودی ان کا بنیادی نظریہ یہی ہے، ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کو جواب اور حساب دینا، جہاں تک ان کے دین کی بات. لیکن اکثر کفار صرف دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے فرمایا کہ جو صرف دنیا کی بھلائی چاہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ہم مومنین کے لیے اگرچہ یہ اللہ کا کلام آیت، لیکن تعلیم دی جا رہی کہ تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ تو دنیا کی بھلائی بھی چاہو اور آخرت کی بھلائی بھی چاہو. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ نظریہ دنیا کی بھلائی چاہنے میں بھی یہ ہے جو مخفی ہے اور حقیقت میں ہمارے ایمان کا حصہ. اگر ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سے طویل عمر چاہتے ہیں تو مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ نیکی زیادہ کرے گا، اور اگر گناہگار ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، زندگی طویل ہو تو اور نیک کام کرے گا. اگر دنیا کی بھلائی سے مراد مال اور دولت تو نیک کاموں میں خرچ کرے گا وغیرہ وغیرہ. اگر وہ دنیا کی بھلائی بھی چاہتا ہے وہ اس لیے چاہتا ہے کہ تاکہ وہ نیک کام کرے. اس لیے حدیث شریف میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا باب اس پر باندھا، اور وہ یہ ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو اپنے والد گرامی کی کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء ذیل المدعا کے نام سے اس میں کافی کچھ اضافہ کیا پڑھنے کے لائق. فرمایا کہ کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی دعا نہیں کرے. اس کو امام سیوطی نے بھی بڑی تفصیل لکھا، اور ہم نے موت کے بیان میں مختصراً اس پر کچھ عرض بھی کیا کیوں نہ کرے موت کی دعا. اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہے، زندگی اگر طویل ہو نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور اگر وہ غافل ہے اور مسلمان ہو سکتا ہے زندگی طویل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دے گا، توبہ کی توفیق دے دے گا. اس لیے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو گویا مسلمان جب تک زندہ رہے گا دنیا کی بھلائی بھی چاہتا ہے، تو دنیا کی بھلائی اس لیے چاہتا ہے کہ اسے دین کو کمائے، اور وہ فی الآخرت حسنہ، اور وہ آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی مغفرت کا سامان ہو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جناب اے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی ہے کہ مسلمان یہ دعا کرے یقیناً قبول فرمائے گا. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد دعائیں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزیزان گرامی ارشاد فرمائیں. اب آئیے حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحاح سدہ میں ان کی روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دعا عبادت ہے, دعا کا کرنا عبادت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا رب مجھ سے فرماتا ادعونی استجب لکم. یہ بھی قرآن کی آیت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری صدا کو سنوں, یعنی تم مجھ سے مانگو تاکہ تمہیں کچھ عطا کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادعونی استجب لکم کچھ حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو, اور جب مجھ سے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حدیث ان سے روایت, یہ بھی صحیح سنن میں موجود ہے جس میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی. حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے, ایسے ہاتھ پھیلا کر جب وہ دعا مانگتا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہاتھ اس کے بندے کے اپنے دربار میں پھیل جائیں اور اس طریقے سے بلند کرے تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے. یہ اللہ تبارک و تعالی اس پر حیا فرماتا ہے کہ کوئی مسلمان مومن بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے, اس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند نہیں ہے. اور اس کو بھی صحیح سنن میں عزیزان گرامی بیان کیا گیا. اب یہ دو حدیث سے سامنے رکھ کر ہم کچھ گزارش کرتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور نہیں ہو رہا, بل اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی فراموش کر دیا. مگر اللہ تبارک و تعالی کو ہم نہ بھلاتے اور اس سے مانگتے تو اللہ تبارک و تعالی یقینا ہمیں عطا فرماتا. اب دیکھیے جس کو ہم نے کہا حضرت نعمان ابن جو ہے وہ عبادت ہے. ایک اور حدیث میں ہے حضرت نعمان بن بشیر کی, تو حدیث میں اتنا ہے کہ دعا عبادت, اور ایک حدیث شریف فرمایا دعا مخ العبادہ, فرمایا عبادت کا مغز ہے دعا کرنا. تو اللہ اکبر, ایک تو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا کرنا ہے. یہ تین حدیثیں سامنے رکھیے. آج ہم ان سے کتنے غافل ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, برا بدمانی حق کڑوا ہوتا, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں ایک تو یہ جلدی ہوتی ہے کہیں مولانا صاحب کوئی لمبی آیت تلاوت نہ کر دیں ورنہ مشکل ہو جائے, اور اس کے بعد میں اگر کوئی لمبی آیت یا سورت تلاوت کر لی گئی ہم اس کا نقصان اس طریقے سے پورا کرتے ہیں کہ بغیر دعا کے مسجد سے نکل جاتے ہیں, تاکہ اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے اپنے تئیں جو آدمی نے متعین کیا اسی وقت مقررہ میں ہمیں مسجد سے نکل جانا. اللہ اکبر. عموماً آپ دیکھیے کہ لوگ دعا میں شرکت نہیں کرتے. ان میں تو ایک قسم یہ ہے کہ چلیے فرضوں کے بعد تو دعا کر لیں, اور اس کے بعد میں نہ امام کی دعا میں شرکت کرتے ہیں نہ نماز کے بعد اپنی دعا کر کے جاتے, بلکہ انہوں نے پڑھی نماز اور جوتے اٹھائے یہ گئے اور وہ گئے, جس سے ہم نے دعا کی اہمیت ہی کو عزیزان گرامی نہیں سمجھا. اور اس کے بعد ہم اگر وقت رہا تو اس کو آگے بیان کریں, بعض حضرات کے یہاں تو دعا کرنا ہی منع. آپ دیکھیں یہ سعودی عرب وغیرہ چلے جائیے جہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, سب نے جوتا ہاتھ میں اٹھایا اور چل دیے. چونکہ ہمارے لوگ اب جانے آنے لگ گئے, عمرے کی حج کی سہولتیں اتنی, تو لوگ یہ سمجھے کہ اسلام تو وہیں سے پھیلا, اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی دعا کو ان کا دیکھ کر کے ان کو فراموش کر دیا. اور ان کے پاس تو اتنا بد بھی نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ پڑھائیں تو ایک سلام پھیرتے ہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. یہ ساری ادائیں ہم ان کی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے. ہم نے سوچا جب حرم شریف میں لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو یہاں کراچی میں ننگے سر نماز پڑھنے میں کیا کوئی قباحت ہے؟ یہ ساری چیزیں عزیزان گرامی ہم سیکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب دنیا بھر میں گھومیے تو لوگوں نے ایسی غلط فہمیاں پھیلا دی. ارے میاں وہ تو اذان کے بعد تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہی منع. اچھا نماز جنازہ ہو جائے تو بھی دعا کرنا منع ہے. اس لیے کہ نماز جنازہ میں جو جنازے کی دعا وہ تو بذات خود ایک دعا ہے. اس لیے دعا کرنا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے. نماز جنازہ تو خود ایک دعا. لیجیے صاحب یہاں بھی چھٹی ہو گئی. اچھا کھانا کھانے کے بعد دعا. انہوں نے کہا یہ بھی دعا خالی منہ سے کہہ دی جائے, اس میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. بعض لوگوں کے نزدیک اگر کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں یہ کھانے کی پرستش ہو جائے, یہ کھانے کی پوجا ہو جائے. جانے کیا کیا ہیلے بہانے تراشے تاکہ دعا سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے, تاکہ دعا سے لوگوں کو بالکل برگشتہ کر دیا جائے. ہم ایک ایک چیز کا عزیزان گرامی جواب دیں. کیا ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے حضور علیہ السلام نے دعا کر لی ہو؟ اللہ اکبر. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تین ادائیں ملتی جس کو امام اہل سنت نے زیل المدع میں بیان کیا. فرماتے تین کیفیتیں یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل رکھتے, اس طریقے سے رکھتے, اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اپنے چہرے کے مقابل آپ نے ہاتھوں کو رکھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ بلند کیے تو اتنے بلند کیے ہاتھ کہ صحابہ کرام کہتے ہم نے حضور کے بغل میں سے نور چمکتا ہوا دیکھا. یعنی ہماری بغلوں میں تو میل کچیل ہوتا. آدمی جب کپڑے پہنے تو سب سے زیادہ کپڑا میلا اس کی بغل میں ہوتا, سب سے زیادہ پسینے کی جگہ یہی ہوتی. مگر وہاں تو نور علی نور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک سبحان اللہ ایسا کہ ایک ایک بات کی جائے تو اس میں بہت طویل گفتگو چاہیے. ایک خاتون حضور کے دربار میں آئیں اور آنے کے بعد حضور سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی, میں کچھ عطر لگانا چاہتی. حضور چمڑے کے فرش پر سو رہے, گرمی زیادہ, پسینہ بہرا, تو آپ نے وہ پسینہ نکال کر ایک شیشی میں جمع کر دیا اور فرما یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو لگا دینا. انہوں نے اپنی بیٹی کو بطور خوشبو لگائی. کیا بات ہے حضور علیہ السلام کی خوشبو کی. صحابہ کرام کہتے انجانے پن میں ہم جب حضور کو تلاش کرتے ہم کسی سے پوچھتے نہیں کہ حضور کون سی راہ گزرے. ہم جب گلیوں میں نکلتے جس گلی میں خوشبو سے معطر ہوا ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ پیارے مصطفیٰ گزر اسی گلی سے ہوا ہو. اللہ اکبر. تو وہ کہتی حضور نے ان کو وہ عطر دیا اپنا پسینہ مبارک اور انہوں نے اپنی بیٹی کو لگایا. دلہن معطر ہو گئی. اللہ اکبر. یہ میں نہیں کہتا, بہت بڑے اہل سنت کے موقع گزرے. علامہ نور نور بخش صاحب توکلی رحمت اللہ علیہ پروفیسر بھی تھے, بہت بڑے عالم, بڑے مناظر. ان کی کتابیں جب میں نے پڑھی تو کتاب اور سنت پر فن مناظرہ پر ان کو مکمل دسترس حاصل. امام اعظم ابو حنیفہ پر کیے گئے اعتراضات کے مدلل جواب دی, شیعہ حضرات کی ہوئے مدلل جوابات دیے, اور بڑی مدلل سیرت رسول عربی بڑی ضخیم ایک کتاب لکھی. کبھی زندگی وفا کرے تو مختصر انداز میں آپ اس کو پڑھ لیجئے. پوری مکمل سیرت کو کسی نے 10 جلدوں میں لکھی, کسی نے کتنی جلدوں میں, کسی کے ایک جلد ہے. ضخیم تو ہے لیکن اس کو پڑھیے. تاج کمپنی نے اس کو چھاپا. مولانا توکلی کہتے جس خاتون کو حضور نے خوشبو دی اور اس نے اپنی بیٹی کو لگائی اس کی نسل اب بھی ترکستان میں پائی جاتی ہے اور اس کی نسل میں وہ خوشبو موجود. یہ علامہ نور بہ توکلی رحمت اللہ تعالی کا عزیزان گرامی ارشاد ہے. تو بات تو بہت دور نکل گئی, میں عرضی کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے وہ بھی عزیزان گوری خوشبو اور بہت ہی آدمی کو معطر کر دیا کرتا تھا. اور حضور علیہ السلام نے خود اپنی خوشبو جو ہے وہ ان کو گویا عطا فرمائی. تو بات کہیں طویل نہ نکل جائے اور اصل بات نہ رہ جائے, میں بیچی میں اس کو ختم کر کے میں اصل اس کی طرف جاتا ہوں. تو جناب ہماری یہاں کیا ہوا کہ لوگ اس کو یعنی ہاتھ اٹھانے کو معیوب سمجھتے, اور حضور نے تو ایک مرتبہ اتنے اوپر ہاتھ بلند کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل میں نہ بدبو آتی نہ میل ہوتا, صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ سفیدی چمک رہی تھی، نور چمک رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں. لیجئے تین باتیں ثابت ہو گئیں. ایک تو یہ کہ دعا جب کرے اپنے ہاتھوں کو مد مقابل سینے کے مقابل رکھے، اور اگر دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے مقابل رکھے، اور اگر دعا کرے تو ہاتھوں کو اتنی اوپر بلند کرے. یہ تینوں ادائیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس لیے وہ قرآن کی آیت پڑھی ادعونی استجب لکم، اس سے مانگو اور ہاتھ پھیلا کر کے مانگو وہ تمہیں عطا فرمائے. اور حضرت سلمان فارسی کی حدیث صحیح ستہ میں ہم نے بیان کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اور وہ کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا، اس لیے ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ بھی عزیزان گرامی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا. مشکا شریف نصف شعبان کے باب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ٹھہرنے کا وقت اور تاریخ تھی. حضور علیہ السلام تو سلام پر یہ واجب نہیں تھا علماء فرما، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا عدل تھا کہ جتنی بھی ازواج ان کے گھر باری باری سب کے گھر رکا کرتے، تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں ٹھہرنے کی باری تھی. حضرت عائشہ صدیقہ آدھی رات میں جب آنکھ کھلی تو ایسے بستر پر دیکھا حضور کو نہ پایا. اللہ اکبر. بتقاضی بشریت ان میں ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو میرے یہاں ٹھہرنے کی باری، حضور کہیں دوسری زوجہ کے یہاں تشریف تو نہیں لے گا. تو آپ نے کیا کیا، اپنے تمام ازواج کے جو حجرے تھے ان میں حضور کو تلاش کیا. جب حضور کو وہاں نہ پایا تو پھر اس کے بعد بقی شریف جو اس زمانے بہت محدود اس کا علاقہ تھا، انہوں نے کہا چلو یہاں بھی جھانک لیں. وہ جب گئی تو دیکھا حضور علیہ السلام ہاتھ پھیلائے، بقی شریف میں جتنے بھی مدفون ہیں ان سب کے لیے حضور دعا کر رہے. اب یہ سمجھ گئیں کہ حضور تو بقی شریف میں ہیں. یہ ذرا دوڑتی ہوئی آئیں اور ان کی سانس پھولنے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے ایسا ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ صدیقہ کا سانس پھولا. وہ دوڑ کے اس لیے آئیں کہیں حضور نہ دیکھ لیں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ کہاں ہیں. تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے کون سی بات اوجل ہو سکتی ہے. جب ان کا سانس پھولا ہوا دیکھا حضور نے فرمایا صدیقہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کرے گا، یہ گمان کر لیا تھا تم نے؟ اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ قبرستان میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا یہ عزیزان گرامی جائز، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہاتھ پھیلا کر آپ نے بقیع شریف میں دعا کی. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جو بزرگان دین کے مزار پر جاتے ہیں تو ہم تو ان سے برکت لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہی لوگ یہ کہتے ہیں تو حضور کس کی برکت لینے جا رہے. اللہ اکبر. آپ سمجھ ہی نہیں پائے اس نقطے کو کہ جب آدمی کا ایمان چلا جائے، عقیدہ برباد ہو جائے تو عقل و خرد پر بھی پانی پھر جاتا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اور آپ تو بزرگان دین کے مزار پر برکت لینے جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں برکت دینے کے لیے جاتے ہیں. اس لیے بدر شریف کا معرکہ یہ پہلی ہجری میں جب ہوا تو حضور علیہ السلام بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزار پر جلوہ افروز ہوتے، بڑی پابندی سے سال میں ایک مرتبہ جہاں یہ گویا بدری صحابہ کا مدفن ہے وہاں جاتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرما کا تشریف لاتے. اور یہ جب تک حضور ظاہری حیات میں دنیا میں رہے آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو قبریں ہیں ان پر آپ تشریف لے جاتے. عزیزان محترم اس کے بعد آئیے کہ صاحب کیا میت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیا منع، اس لیے کہ نماز جنازہ تو خود دعا. لیجیے اگر آپ اس پہ شبہ ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ بطور خود ایک دعا ہے، آئیے مشکا شریف. مشکا شریف میں کتاب الدعا باب تشہد کے بعد، یعنی اس میں التحیات کا بیان، اس کے بعد درود شریف کا بیان، پھر حضور علیہ السلام سلام پھیرنے سے پہلے کیا دعا کرتے. صاحب مشکات نے پورا باب باندھا اور اس کے بعد میں آپ نے نماز سے فراغت کے بعد حضور کیا دعا کیا کرتے، کیا ذکر و اذکار کرتے، اس پر صاحب مشکات نے ایک باب باندھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد بھی دعا کیا کرتے فرض نماز پڑھانے کے بعد. اب اگر یہ کہا جائے کہ سورہ فاتحہ تو بذات خود ایک دعا ہے جو ہم تقریباً چار رکعت والی نماز میں چار مرتبے پڑھتے ہیں، دو رکعت والی نماز میں دو مرتبے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اب بتائیے سورہ فاتحہ بذات خود ایک دعا ہے، پھر حضور کو نماز کے بعد دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، یہ لوگوں کا زیدان گرامی حال یہ کہ اب نماز جنازہ بعد دعا. اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ ملاحظہ فرمائیے، ابو داؤد شریف سے اور کہیں کہیں سے بہت حدیثیں نقل کی کہ نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے. اور جس میں ابو داؤد شریف کی حدیث نقل فرمائی کہ نماز جنازہ کے بعد جب جنازہ ہو جائے تو اس کے بعد میں بھی دعا کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو غلط فہمی جزیات سے یہ ہو گئی کہ علماء نے کہیں کہیں نماز جنازہ میں دعا سے منع کیا، وہ یہ بات بھی نہیں سمجھ پائے. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا تو جائز نہیں. امام اعظم کا مذہب یہ اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑے دلائل سے لکھا کہ جناب مسجد میں نماز جنازہ نہیں، اور تینوں کیفیتیں درست نہیں. ایک تو یہ کہ جنازہ بھی مسجد میں ہو اور لوگ بھی مسجد میں ہو، یہ بھی ناجائز. ایک یہ ہے کہ جنازہ تو مسجد سے باہر ہو اور لوگ مسجد کے اندر ہو، یہ بھی ناجائز. جنازہ باہر ہو، ایک سب باہر ہو، باقی نمازی جو ہیں وہ مسجد میں ہوں، یہ بھی ناجائز. اور بلکہ یہ حدیث ہے اور اس پر بات تبصرہ امام اہل سنت نے کیا جو اس وقت میں گنجائش نہیں، کہ نماز جنازہ اگر مسجد میں پڑھی جائے تو منع ہے، اور اگر پڑھ لی جائے تو اس کا ثواب نہیں ہے، یہ بھی فرمایا گیا. تو عزیزان محترم، کہنا یہ تھا کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے اس کی بھی ہم نے رخصت کر دی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز جنازہ کے بعد دعا فرمائی، تو ہمارے نزدیک تو وہ جائز. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تو نماز جنازہ ہوتی ہے دھوپ میں، عموماً باہر ہوتی ہے، تو فقہا کا پوری تصریحات کو پڑھا جائے تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ لوگوں کو دھوپ میں زیادہ دشواری نہ، یعنی اگر لمبی دعا کی جائے نماز جنازہ میں تو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کھڑے ہونے میں دشواری ہونے کی وجہ سے کہیں اس کو منع کیا گیا. لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ناجائز، اس لیے نہیں کہ وہ بدعت، اس لیے نہیں کہ دعا نماز جنازہ ثابت نہیں حضور علیہ السلام، اس لیے کہ لوگوں کو کوئی دقت یا صعوبت اٹھانی نہ پڑے کہ نماز جنازہ میں اگر لمبی یا طویل دعا کی جائے تو اس سے مراد عزیزان گرامی یہ ہے. تو ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ اللہ اکبر، نماز جنازہ، نماز کے بعد کی دعا، فرضوں کے بعد کی دعا، پوری نماز ختم ہو جائے تو اس کے لیے دعا. اور یہی نہیں بلکہ آپ کتب احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، ان میں بعض تو صحیح حدیثوں سے ثابت اور بعض ضعیف روایتوں سے ثابت. وہ یہ ہے کہ آدمی جب پاجامہ پہنے، اظہار پہنے تو یہ دعا پڑھے، جب آدمی گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے، نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے، عید کا یا رمضان کا چاند اگر دیکھے تو یہ دعا پڑھے، جب کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، کھانے کے بعد میں یہ دعا پڑھے، چہرہ اگر آئینے میں دیکھے تو یہ دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے، جب آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ جب دھوئے تو یہ دعا پڑھے، کلی جب کرے تو یہ دعا پڑھے، ناک میں پانی لے تو یہ دعا پڑھے، چہرے پر جب پانی ڈالے وضو میں اس کے لیے یہ دعا پڑھے، جب مسح کرے ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، پیر جب دھوئے تو یہ دعا پڑھے، اور پھر وضو کرنے کے بعد بھی کیا دعائیں پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر، یہ ساری زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان سب میں آپ دیکھیں کہ حضور نے یہاں یہ دعا پڑھی، یہاں یہ دعا، یہ دعا. اس میں ایک تو مقصد یہ تھا کہ آدمی یہ دعائیں کرے تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے، اور ایک اس سے غرض و غایت یہ کہ جگہ جگہ یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، تاکہ کسی بہانے اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے، کسی نہ کسی بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس کی زبان پر رہے، تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے. جیسے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. اور اسی طریقے سے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر تو ہو رہا یا نہیں؟ اس لیے ہم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. اور کہیں فرمایا، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس آیت پر بھی عمل ہو جائے، حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور رات دن آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. سو تو یہ دعا پڑھو، راس اور سو کے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھو. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ کسی نہ کسی طرح اللہ کا ذکر جو ہے وہ زبان پر عزیزان گرامی جاری رہے. تو معلوم ہوا کہ ان تمام دعاؤں کو ناجائز کہنے والے جو ہیں وہ حق پر نہیں ہے. اسی لیے علماء اہل سنت نے خالصاً دعاؤں پر کتابیں لکھی اور دعاؤں پر جناب بہت کچھ کہا اور اس پر فضائل اور مناقب اس کے بیان فرمائے. تو یہ ہم نے جو تین حدیث بیان کی اس کا تو یہ ماحق اور مرجع اور اس کے فوائد یہ ہیں. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند کیا کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے غیبت میں دعا کرے. کیا مطلب؟ یعنی ہم جو دعا کریں عام کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے جہاں کے مسلمانوں کی مغفرت فرما. ساری دنیا کے مسلمان یہاں تو موجود نہیں. اب کسی آدمی کا روکا آتا ہے بھائی ہمارے والد صاحب بیمار ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما. بھائی کسی کا انتقال ہو جائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مولا اس کی مغفرت فرما. حالانکہ وہ میت تو ہمارے سامنے نہیں نہ میت کے وارث ہمارے سامنے. کسی قسم کی بھی یہ دعا آپ جیسا بھی چاہیں اس پر اس کو حمل کر لیں. لیجئے صاحب اب سنیے اس کی فضیلت. سبحان اللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے جماعت کے ایسے صحابی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے استاد. جب حضور کا وصال ہوا تو مدینہ شریف چھوڑ کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دمشق میں منتقل ہو گئے اور وہاں وہ درس حدیث دیا کرتے اور بہت اولو العزم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وہ حدیث بیان کرتے اور جس کو مسلم شریف صحیح ستہ میں نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا کہ جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیبت میں اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے اور اس سے یعنی وہ پریشانی وہ آفت جس میں اپنے مسلمان کے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرماتا. حضرت ابو دردہ کہتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا اور وہ دعا کرنے والے کے قریب کھڑا ہو جاتا. سبحان اللہ. سنیے آج کل ہم اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اول تو اپنے لیے کرے اور دوسروں کے لیے بھی کرے مگر اس کی فضیلت جو کسی کی غیبت اور کسی کے غیر موجودگی میں دعا کرے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب وہ یہ کہتا اے اللہ میرے فلاں بھائی کی مصیبت کو دور فرما یہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور یہ کہتا اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانی کو دور فرما دے. جو دعا کر رہا جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے فلاں بھائی کی مغفرت فرما تو رب کریم کے دربار میں فرشتہ کہتا آمین اور یہ کہتا مولا تو اس کی بھی مغفرت فرما. اور کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرما مسلمان بھائیوں تو فرشتہ آمین بھی کہتا اور آمین کہنے بعد اس کے لیے بھی دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی صحت و عافیت عطا فرما. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ اس لیے فرما مخل عبادت دعا جو ہے وہ عبادت کا عزیزان گرامی اس کو مغز قرار دیا گیا. ہم نے شروع گفتگو میں کہا کہ ہم نے جب اللہ کو فراموش کر دیا اس سے مانگنا چھوڑ دیا نتیجے نکلا اس کی قدرت نے ہمیں فراموش کر دیا. آج ہم کیسے آپ نے تین طریقے تو سن لیے دعا کرنے اور اس پر اگر آپ کو تفصیل دیکھنی ہو تو علامہ مولانا نقی علیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے وادی لے ماضی نے احسن الویا لے آداب دعا اور اس پر بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ اپنے والد گرامی پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا اور کمال کا حاشیہ ذیل المدعا کے نام سے کمال کا حاشیہ اپنے والد گرامی کے ایک ایک جملے اعلیٰ حضرت شرح کی کہ میرے والد اور محقق کا اس کے ارشاد میں کیا نقطہ تھا کیا بیان کرنا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس میں چار چاند اور امام اہل سنت لگا دی. جب تینوں کیفیتیں آپ نے سن لی اب ہمارا عمل دیکھیے. ہم عموماً نماز کے بعد دعا نہیں کرتے. چلیے آپ کو اگر بہت ہی اجلت ہے تو کم سے اپنی دعا تو کر لیا کریں اپنی دعا تو کر کے جائیں. اور لوگوں کے ساتھ دعا کرنے کی بھلائی یہ ہے کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ جہاں 40 دیندار آدمی جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا. اب جہاں 40 نہیں کہے قسم کے 40 جمع ہو جائیں اور آپ دعا کریں اور دعا میں آپ کے ساتھ وہ شریک ہو جائیں یا وہ آمین کہیں یا ان کے ساتھ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ کے چند نیک بندے ہر مجمع میں ہوتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب دعا ہوتی ہے تو اب دیکھیے ہمارا حال یہ ہے ہم اول تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے شاید ہاتھ اٹھانے کو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھانا یہ شرم کا باعث ہے. ارے اس سے بڑھ کر کوئی بے شرم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے سے شرم کھائے؟ تو ہاتھ کو اس طرح ہم رکھتے جیسے یا تو ان کے قرائن سے دعا کے انداز سے لگتا ہے کہ آن جناب کو سب کچھ مل گیا ہے اور اب کسی چیز کی ضرورت نہیں, اس لیے ہاتھ پھیلانے میں وہ شاید حیا کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بغیر مانگے ان کو دے دیا. یہ بہت اللہ کی مہربانی ہے, چلیے صاحب اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں. یا لوگ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے ہاتھوں کو ملتے ہیں جیسے وضو کرنے میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, اللہ اکبر. یہ ہاتھ پھیلاتے بھی ہیں, ہاتھ پھیلا کر اوپر نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے رانوں پر اور اس طریقے سے ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں. دیکھیے مانگنے والا جب تک اپنا چہرہ نہ بنائے اور دینے والے کو جب تک متاثر نہیں کرے گا, فقیر اگر کھڑا ہو جائے دونوں کمر پہ ہاتھ دے کر کے صاحب میں بھوکا مجھے کھانا کھلائیے, کسی کو رحم نہیں آئے گا, ذرا گردن جھکانی پڑے گی, کہا جائے کہ میرے بچے بھوکے ہیں میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا, چہرہ اس کے غم ماضی کرتا ہو تو دینے والے کو رحم آئے گا. اسی لیے رب کے دربار میں فرمایا گیا اگر رو نہیں تو اپنا چہرہ رونے جیسا بنا لو, کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو بھی پسند کرتا ہے. اگر آنسو نہیں نکل رہے تو کم سے کم چہرہ رونے والا بنا. اور اس میں سب سے بڑا مرکزی نقطہ دعا کی مقبولیت میں عزیزان گرامی عجز اور انکساری ہے. جتنی آج ہی سے دعا کرو گے انکساری سے دعا کرو گے رب کریم قبول فرمائے گا. اور اس دعا کا مغز یہ ہے اخلاص نیت ہو, اچھی نیت کے ساتھ ہو, للہیت کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کی جائے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا. اور میں وقت کم ہے, میں آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. فرما گیا کہ بہت سارے لوگ یا رب یا رب یا رب کہتے ہیں مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور فرما کبھی اجلت مت کرو, یعنی استجاب دعا میں اجلت نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا, جانے ہم کب سے مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے. سر درد اتنی بات ذہن میں رکھیے, جو لوگ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرماتا؟ اس لیے کہ پیتے ہیں تو حرام, کھاتے ہیں تو حرام, جو بدن پر کپڑا ہے وہ حرام. جب حرام میں آدمی اتنا ملوث ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا. سر تو صلہ رحمی نہ کرے اور قطع تعلق کرنے والا, حرام کھانے والا اور لوگوں سے لے کر کے واپس نہ لوٹانے والا, حقوق العباد کو غضب کرنے والا, اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اور اگر وہ شکایت کرے کہ رب میری دعا قبول نہیں کرتا, پہلے تو صلہ رحمی کو اپنا, جس کا حق نکلتا اس کو واپس کرے, جس کا جو نکلتا ہے اسے واپس کرے یا اسے معاف کروا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس کا قرض نکلتا وہ اگر انتقال کر جائے اس کا حق اس کے وارثوں تک پہنچا دے. اور فقہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ اگر اس کے وارثوں میں کوئی موجود نہیں کہ کوئی اس کا حصہ لے یا اسے معاف کرے, تو کم سے کم اتنی رقم کو اس کی جانب صدقہ کر دے, تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس صدقے کا ثواب اسے ملے گا تو امید ابھی ہے کہ وہ اپنے حق کو معاف کر دے گا, کل قیامت میں وہ اپنے حق کو معاف کر دے گا. تو ضرورت دعا کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا عزیزان گرامی ضروری ہے. بس میں تو یہ عرض کروں گا, ابھی تو کچھ تمہیدی باتیں, چند حدیثوں پر ہم نے کلام کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ بات ہم آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ربی کریم ہم سب کو اپنے دربار میں خلوص نیت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما, اس نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.